Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y que me la nunca te ve, mi unga ve. No puede estar un mapa vaga, pero no la lame. Que manga manga casi un de, por unga ve. No gana que si en el tama, una cama le. Sa mo ng bali eh, meron yan sorpresa. Huwag ka sa'kin maanin, di ako bideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Pagkat malayo na sa mundo, malayo na sa gulo. Malaya pagkat lagpas na tayo sa langit na sa ruro. Kitang kita ko na husto, talahiba ng tanim at mga bundok. Handang languyin ang nasa pagitan ng dalawang hitam at malunod. Basang-basa nang nasa isip mo, gusto nang matikman ang tamis na nakaligta ang mundo. Huwag kang mag-alala ngayong gabi, hindi ka na masasaktan. Pag tumaman di mo mararamdaman, basta ako ang katabi ngayong gabi. Pwede tayo magbabaga pag nalalamig. Umagdamag na kasinde buong gabi. Baka sakali magkatama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayo magbabaga pag nalalamig. Umagdamag na kasinde buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Kaya ka sumama, sabay natin salubungin ang bagong umaga. Yeah, magdamag kausap ka, kau ang aking luna sa mga kalungkutan. Ako'y para nasa ulap na nilamon ng drama. Kaya ka sumama, sabay natin salubungin ang bagong umaga. Yeah, magdamag kausap ka, kau ang aking luna sa mga kalungkutan. Ako parang nasa ulap na Pwede bang kalimutan natin na bigo ka dati? Salubungin natin ang panibago na bukas. Sana masubukan natin na sabay ang ulat ang mata na mabigat na lukapat. Makinang mapulat na luluha. Mahiwaga na maging hawa. Nakarating din sa tabi ng mga tala. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayo magpabaga pag nalalamig. Damag-damag na kasinde buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. O pwede tayo magpabaga habang malamig. Damag-damag na kasinde buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na